أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مخکی د قران کریم او اصول ختم شو وس مونږه د دې سورې فاتحه ابتدا کو. سورې فاتحه دا قرآن کریم اولنے سورت دے. دا قرآن کریم اولنے سورت دے. پدی سورت کی و آیتون دی. رب دی سورت دا ما سبق سرا زکا نشتے چی دا دین مخ کی بل صورت ندیر آگلے بل صورت دا دن مخ کی ندیر آگلے دیو دین ربط نشتے. دا دی صورت دعوا اعلان دا توحید دے بدی صورت کی اورد دا شرک دا طول و قسمونو. فلپس دا الحمدللہ سرا او مقصد دا دی دا دے چی هر انسان او خصوصا مومین دا خپل رب عظمت والولی پا دا چی طریقی سر خپل رب او پی جنی چی دا اللہ تعالی نا سیوا بل حس سوک دا غا عظمت حقدار نگنی او د خپل رب سره داسي تعلق او محبت پیدا کړي چې داسي د بل اچا سره تعلق او محبت ونه لري. دا د دې سورته دعوه ده. خلاصه د دې سورته اول دعوه د اثبات د توحید دا اول نمبر آیات کی. دویم اثبات داغه دعوی داغی دعوی دے فنمونو دا اللہ تعالی سرہ دیتا استدلال بی اسماء اللہ تعالی و صفاتی ہی ولکی ہی او داد دا دلیل اقلی او قسم دے. نو داد دری اقلی دلیلون آشول پا دویم دریم سلورم آیت کی. دریم نتیجہ او تفریدہ پا داغ دعوی باندی پا پنزم نمبر آیت کی. سلورم تعلیم د دعا دے دفار د هدایت او د استقامت په دغه دعوه باندې. او فنتیجا. پشپغم نمبر آیات کی دغا پشپغم نمبر آیات کی او پنزم دا خبرا چی ذکر دا دریو ڈلو چی متعلق دے پا دغا دعوی سرا فمنلو او پنمنلو سرا پوام نمبر آیات کی دا دی صورت حکمتنا او فائدی او دیر زیادی دی حکمتنا او فائدی دا الفاظ مفردہ و بحر یوایات کی بشمار دی و انشاءاللہ آغا زیب زیبان دی روز طبیعہ تفسیر کی بیانو نو دا دی صورت مجموعی حیثیت سره تعلق هغه لري په شان د خلاصې د صورت او دا هم په طریقې د مخمساتو یعنی پنځه پنځه د صورت هغه مونږ ذکر کوو. عبدالسلام شیخ صاحب هغه ذکر کړی دی. ورا اول مخمس دا تقریبا لس مخمسات جوړي. اول دا چی پنځه اقسام د معرفت د الله تعالی دی. معرفت د الله تعالی فاول آیات کی معرفت د صفاتو، دریم او دریم کی معرفت د حقوقو، پسلورم کی معرفت داغ د لاری چی رسون کی د حقونو دی، پنځم کی معرفت د اهل طریق چی هغه تابعداری کی دیشی اپش پغم اوم کی. دویم مخمس پنځه انواع د توحید. اول توحید د ذات په اول نمبر آیت کی، دویم توحید پر ربوبیت باندې هغه په دویم آیت کی، دریم توحید فاسما او صفاتو کی دریم او سلورم آیت کی، سلورم توحید د الوهیت پنځم آیت کی، او پنځم توحید د حکم او د تشریع په شپاگم اوام نمبر آیت کی. دریم مخمس یعنی دریم نمبر اغا پینزه پینزه صراحتن اسما دا اللہ تعالی پینزه ذکر کی دلتا، اللہ رب رحمان رحیم مالک. سلورم مخمس پینزه صفات دا اللہ تعالی، پینزه صفات دا اللہ تعالی تا اشار دا، المحمود المعبود المستعان الهادی المنعم. پنزم مخمس پنزا عبادات، تسمیہ تحمید تعبد استعانت او دعا. شپغم مخمس رد پا پنزو گمراہو ڈلو باندی، مشرکان طول قسمنا، قدریہ جبریہ مرجیہ روافظ شیعہ، او نور فرق پنزہم هر یو طول قسمنا اغزی کرکی، منکرین دا نبوت، منکرین دا قیامت، منکرین دا صفاتو جمعیو او طول مبتدعین. اوام مخمس ذکر دا پنزو ڈلو، صالحوی او کا غیر صالحوی، نیکانی کا غیر نیکان، الحامدون العابدون انملعوم علیهم مغضوب علیهم و دوالون. اتم مخمس پنزو تخصیصات، تخصیص د حمد پا اللہ تعالی پوری، تخصیص د صفات و تخصیص د عبادت و تخصیص د استعانت، او تخصیص د هدایت او انعام. نهم مخمس پنځه قسمه جملی، جمله خبریه په معنا د انشاء کی، لکه وګوره الحمدلله، جمله خبریه محض، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمله انشائیه محض، اهدینا جملہ اسمیہ الحمدللہ، جملہ فعلیہ ایاک نعبدو. لسم مخمس اغا مخکی ذکر شوی دی مونگا پا اصول القرآن کی ویلی دی، دلیلونا نتیجہ دعا دا اغا لسم نمبر مخمس دی دری دلی. نو دا دی طولو مخمساتو دا لس مخمسات شو یعنی پانزوز خبری ذکر شوی وست دا دی صورت آغا نمونا علماء کرامو دیر ذکر کردی دی. اول نمبر سور فاتحه دیتا وی سور حمد مورتا وی درم سور صلات مورتا وی درم سورة النور مورتا وی سلورم پنزم سلورم سورة الصلات مورتا وی پنزم اعظم السورة مورتا وی فگم سورة الشفاء وم سورة الرقیاء اتم سورة الواقیاء نهم سورة الوافیاء لسم سورة الكافیاء یو لسم سورة الشافیاء دو لسم سورة الكنز دیار لسم سورة التعلیم سورة التعلیم المسألة سوار لسم السبع المثانی في لسم القرآن العظیم شپار لسم سورة اساس القرآن واللسم سورة الشکر اتل لسم سورة المناجات نلسم سورة التفویض شلم سورة السوال یوشتم ام الكتاب دویشتم ام القرآن علماء کرام ندی معنی ذکر کئی دا نمونا فنقل سر ثابت دا علماء کرامونا تفاصیل والا ذکر کری دی دا هر یو دا پارا وجه دا تسمیه همشتے پاغا آغا چی گوری تفسیر الوسیم ذکر کری دی روح المعنی آغی هم ذکر کری دی نو دا دا ننانی سبق آغا دا سور فاتحه ابتدا شوا دا سور فاتحه ابتدا شوا او اصول مخی بیان شوی دی انشاءاللہ دا سبانا ببیا آغا سور فاتحه تفسیر کو دا مخمسات لس دا بیان شو اللہ تعالی دی دا عمل کولو توفیق راکی و صلی اللہ تعالی لآخر حلقی محمد والی و صحابی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ.